ยอห์นบทที่21ต่อมาพระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่พวกสาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลทิเบเรียสพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้คือซิโมนเปโตรโทมัสที่เรียกว่าดิดูโมสนาธานาเอลเจ้าบ้านคานาแคว้นกาลิลีบุตรทั้งสองของเซเบดีและสาวกของพระองค์อีกสองคนกำลังอยู่ด้วยกันซิโมนเปโตรบอกพวกเขาว่า ข้าจะไปจับปลา พวกเขาจึงพูดกับซิโมนว่า เราจะไปด้วย แล้วพวกเขาก็ออกไปลงเรือแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลยเมื่อถึงรุ่งเช้าพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ฝั่งแต่พวกสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่า ลูกเอ๋ยยังไม่ได้ปลาหรือ เขาตอบว่าย ัง พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือแล้วจะได้ปลามาบ้าง เขาจึงทอดอวนลงไปและได้ปลาจำนวนมากจนลากอวนขึ้นไม่ไหวสาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่า เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะถอดเสื้อและตัวเปล่าอยู่แล้วก็กระโดดลงทะเลแต่สาวกคนอื่นๆนั้นนั่งเรือมาและลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วยเพราะเขาอยู่ห่างจากฝั่งไม่มากนักไกลประมาณ100เมตรเท่านั้นเมื่อพวกเขาขึ้นมาบนฝั่งก็เห็นถ่านติดไฟอยู่มีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เอาปลาที่เพิ่งจับได้มาบ้าง ซิโมนเปโตรจึงลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่งอวนนั้นเต็มไปด้วยปลาตัวใหญ่ๆมี153ตัวแม้จะมีมากขนาดนั้นอวนก็ไม่ขาดพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าม ารับประทานอาหารกันเถอะ พวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่าท่านเป็นใครเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้พวกเขาและทรงหยิบปลาแจกด้วยนี่เป็นครั้งที่สามที่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่พวกสาวกหลังจากที่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้วเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซิโมนเปโตรว่า ซิโมนบุตรยอห์นเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือ เขาทูลพระองค์ว่า ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค ์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่า จงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิด พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่า ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยท่านรักเราหรือ เขาทูลตอบพระองค์ว่า ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค ์พระองค์ตรัสกับเขาว่า จงดูแลแกะของเราเถิด พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยท่านรักเราหรือ เปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค ์พระเยซูตรัสกับเขาว่า จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดเราบอกความจริงกับท่านว่าเมื่อท่านยังหนุ่มก็คาดเอวของท่านเองและเดินไปไหนๆตามที่ท่านปรารถนาแต่เมื่อแก่แล้วท่านจะเหยียดมือออกและจะมีคนมาคาดเอวของท่านและพาไปที่ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไป ที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าเปโตรจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายแบบใดเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงตรัสกับเปโตรว่า จงตามเรามาเถิด เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนที่พระองค์ทรงรักตามมาสาวกคนนั้นคือคนที่เอนตัวลงใกล้พระองค์ขณะรับประทานอาหารและทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่จะทรยศพระองค์เป็นใครเมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั้นจึงทูลถามพระเยซูว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าคนนี้จะเป็นยังไงบ้าง พระเยซูตรัสกับเขาว่า ถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมามันเกี่ยวอะไรกับท่านจงตามเรามาเถิด เพราะฉะนั้นคำที่ว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตาย จึงลือกันไปท่ามกลางพวกพี่น้องพระเยซูไม่ได้ตรัสกับเขาว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตายแต่ตรัสว่าถ้าเราอยากให้เขาอยู่จนกว่าเราจะมามันเกี่ยวอะไรกับท่านสาวกคนนี้แหละที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านี้และเป็นคนที่บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้และเราทราบว่าคำพยานของเขาเป็นความจริงพระเยซูทรงทำสิ่งอื่นๆอีกมากมายถ้าจะเขียนให้หมดทุกสิ่งข้าพเจ้าคิดว่าแม้ที่ทั้งโลกไม่พอใส่หนังสือที่จะเขียนนั้น